Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Spłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy zakrzywiony telewizor Smart Ultra HD marki Samsung. Z odświeżaniem CMR 800 za jedyne 6499 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 14 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zatrzymany przez CBA. Jest podejrzenie, że przy organizacji Mistrzostw Świata doszło do korupcji. SLD o zielonej ośmiornicy, PSL o paskudnych zarzutach. Tuż przed ciszą wyborczą przybywa wzajemnych oskarżeń. Trudne rozmowy o pieniądzach w Brukseli. Chodzi o przyszłoroczny budżet Unii. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w rękach CBA to informacja nieoficjalna. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie potwierdza, ale też nie zaprzecza, że Mirosław Przedpełski został zatrzymany. My prowadzimy przez cały czas operację, a w czasie trwania operacji nie informujemy o szczegółach. Mówił rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Oprócz Przedpełskiego miał zostać też zatrzymany szef firmy ochroniarskiej FOSA z siedzibą w Chorzowie. Funkcjonariusze CBA podejrzewają, że przy organizacji ostatnich Mistrzostw Świata w siatkówce doszło do korupcji. Wczoraj weszli do siedziby PZPS-u, szukali dokumentacji firmy, która zabezpieczała rozgrywki umów zawartych między PZPS-em a ochroniarską spółką, a także faktur wystawionych za usługę. Agenci analizują też umowy z miastami gospodarczymi. Mundialu niewykluczone, że kolejne działania CBA będą prowadzone w siedzibach miejskich samorządów, które uczestniczyły w przygotowaniu Mundialu. Miasta wydały na ten cel około 40 milionów złotych. Na finał kampanii wzajemne oskarżenia. Wstrętne i paskudne. Tak o zarzutach SLD wobec PSL mówił w salonie politycznym Trójki szef Rady Naczelnej Ludowców Jarosław Kalinowski. Politycy Sojuszu mówili wczoraj o fałszowaniu wyników poprzednich wyborów i o tak zwanej zielonej ośmiornicy. Wskazywali, że PSL dobrze wypadł na Mazowszu w tych powiatach, gdzie doliczono się wielu nieważnych głosów. To zazdrość, komentował na naszej antenie europoseł Kalinowski. To świadczy o słabości przede wszystkim SLD i o tym, że nie mają zaufania do demokracji. O nas się często mówi słusznie, że jesteśmy partią samorządową. Jeżeli spośród wszystkich partii politycznych mamy największą ilość radnych wszystkich szczebli, no to ja rozumiem, że tych kolegów naszych z lewicy szlak trafia, że oni po prostu są słabi. Jarosław Kalinowski odpowiedział zarzutem na zarzut dotyczący trwającej od wczoraj blokady na drodze krajowej numer 2 koło Siedlec. Głównym postulatem protestujących rolników jest tam przywrócenie uboju rytualnego. Tymczasem Sojusz głosował przeciwko tej ustawie. Przyznaje, że pił, ale samego wypadku nie pamięta. W Łodzi dziś drugi dzień procesu motorniczego MPK. Na początku stycznia pijany motorniczy spowodował wypadek, w którym zginęły 3 osoby. To starsze kobiety, które prawidłowo przechodziły przez jezdnię na zielonym świetle. Obrońca mężczyzny, mecenas Paweł Kozanecki, przyznaje, że były pracownik łódzkiego MPK zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i ma świadomość konsekwencji, jakie go czekają. Klient się przyznaje, natomiast jest tu kilka takich aspektów, które powodują, że wchodzimy w proces i będziemy próbowali przekonać sąd do tego, że nie tylko jego zaniedbania spowodowały taki stan rzeczy, jaki miał miejsce, takie skutki. Czy on żałuje? No, oczywiście, tak, no, jasne, wyraził skruchę, szczery żal już na początku tego postępowania w obecności pokrzywdzonych wszystkich. Powtórzył swoje przeprosiny, także ma pełną świadomość jakby tego, co się wydarzyło z jego udziałem. Z obrońcą motorniczego rozmawiała Agata Zielińska. Biegli uznali, że w chwili wypadku mężczyzna był poczytalny. Grozi mu do 12 lat więzienia. W Brukseli dziś kluczowe negocjacje w sprawie przyszłorocznego budżetu Unii. Spotykają się przedstawiciele Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego i z góry wiadomo, że o kompromis nie będzie łatwo. Najpierw trzeba znaleźć porozumienie w sprawie budżetów korygujących na rok 2014. Komisja Europejska przedstawiła szereg poprawek, biorąc pod uwagę m.in. nieplanowane wcześniej płatności w tym roku związane ze wsparciem dla Ukrainy czy z polityką spójności. Kolejnym wyzwaniem będzie ustalenie ram unijnej kasy na rok przyszły, którą państwa członkowskie chcą uszczuplić w porównaniu z propozycją Komisji, a europosłowie chcą zwiększyć. Bruksela zaproponowała także, aby dokonać cięć w wydatkach na rolnictwo i środki z tej puli przeznaczyć na inne cele. Większość unijnych ministrów rolnictwa na ostatnim spotkaniu sprzeciwiła się jednak takiemu rozwiązaniu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Śmigłowiec Topru będzie mógł wreszcie transportować pacjentów do krakowskich szpitali. Do tej pory było to niemożliwe, bo nie było odpowiedniego lądowiska dla Sokoła. Za każdym razem po ciężko rannych musiał latać helikopter z Krakowa, a to dwukrotnie wydłużało transport pacjenta. Wszystko przez to, że żadne ze szpitalnych lądowisk w Krakowie nie jest przystosowane dla tak dużego i ciężkiego śmigłowca. Jednak toprowcy zmuszeni przez przegląd techniczny swojej maszyny korzystają z policyjnego Sokoła, który na co dzień stacjonuje w Muzeum Lotnictwa. Stąd pojawił się pomysł, aby również tam mógł lądować śmigłowiec Tatr. W boju już zostało przetestowane lądowisko przy Muzeum Lotnictwa. Bardzo dobrze to zafunkcjonowało. Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Z kolei dyrektor Muzeum Lotnictwa Krzysztof Radwan zapewnia, że śmigłowiec policyjny i toprowski będą mogły lądować w Krakowie również w nocy. Potrzebna jest inicjatywa, mnóstwo dobrej woli i trochę pieniędzy. I Topr będzie latał i w dzień, i w nocy. Ale inwestycji potrzebuje również zakopiańskie lądowisko, które nie spełnia odpowiednich norm. Wszystko wskazuje więc na to, że potrzebna jest przebudowa, a na to nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ Sokół Topru wróci z przeglądu już w lutym. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Kto by się tego spodziewał? Przypomnę wiadomość sprzed chwili z naszego serwisu. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Co w prawdziwym sporcie? Przede wszystkim mecz naszych piłkarzy z Gruzinami w eliminacjach Euro 2016. Mecz wyjazdowy, w którym biało-czerwoni są zdecydowanym faworytem. 3 punktów nie dostaniemy jednak w prezencie, przestrzega pomocnik reprezentacji Polski Sebastian Mila. Jakbyśmy wiedzieli o tym, że wygramy tam, to już byśmy wysłali pismo do UEFA, żeby nam w tabeli wpisali 3 punkty, ale to nie jest takie proste i zdajemy sobie z tego sprawę, że trzeba to naprawdę wygrać obojętnie jak. Myślę, że tutaj, jeżeli będzie styl słabszy, to myślę, że nikt z was tutaj, ani ja również, nie będziemy z tego powodu źli, tylko zadowoleni, że uda nam się tam odnieść zwycięstwo. A czy się rzeczywiście uda? Przekonamy się od godziny 18:00. Wtedy rozpocznie się spotkanie w Tbilisi. Zapraszamy na relację na naszej antenie. Zbił go na kwaśne jabłko. Roger Federer w niecałą godzinę 6-0 i 6-1 pokonał Andy'ego Murraya w meczu grupy B w tenisowym turnieju Masters w Londynie. W drugim spotkaniu tej grupy Kei Nishikori w 3 setach ograł Davida Ferrera. Zwycięzcy wczorajszych spotkań awansowali do półfinału. Dziś w O2 Arena na korcie będzie można obejrzeć w akcji Nowaka Dziokowicza w spotkaniu z Tomaszem Berdychem i Stanislasa Wawrinkę w pojedynku przeciwko Marinowi Ciliciowi. Na zakończenie boks na dużym ekranie. Takiego Andrzeja Gołoty nie znaliśmy. Jego życie od kuchni można zobaczyć w filmie dokumentalnym Andrew. W połowie października ów film miał swoją premierę w Polsce, teraz mogli go obejrzeć widzowie w Stanach Zjednoczonych. To pierwszy pokaz za granicą. W planach są projekcje na festiwalach na całym świecie. W Chicago produkcja ta zaprezentowana została podczas organizowanego w tym mieście największego przeglądu polskiego kina poza naszym krajem. Film opowiada o sportowcu, który nie może pogodzić się z własnymi słabościami i perspektywą odejścia na zawsze z bokserskiego ringu. Na ekranie obserwujemy samotność Gołoty w brutalnym świecie mediów, podkreśla reżyser Tomasz Blachnicki. Andrzej ma rzeczywiście problem, nie lubi kamer. Jedyny sposób to było po prostu śledzenie go. To też w pewnym momencie było już bardzo męczące dla niego i dla nas też, ale innego wyjścia nie było. To dało efekty po jakimś czasie. Myślę, po pierwszych tygodniach, chyba 3-4, Andrzej zaczął się jakby przełamywać, już właściwie później ta kamera mu nie przeszkadzała. Film pokazuje życie prywatne Gołoty, archiwa. Produkcja jednak skupia się przede wszystkim na przygotowaniach do walki z Przemysławem Saletą. Z Chicago, Jan Pachlowski. Więcej o filmie w naszej niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Dużo chmur, słońca niewiele, przejaśnienia głównie na południowym wschodzie. Poza tym szaro i z mrzawką. Najcieplej we Wrocławiu 11 stopni, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 10, w Gdańsku 9, a w Białymstoku tylko 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Pink Floyd.

what you are. This is what you are. Kiedyś Mario Biondi śpiewał tę piosenkę. Teraz Shirley Bassey zapowiada nową płytę tym właśnie utworem. This is what you are, to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 minut po godzinie 9. LP Trójka do samego południa. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie. No i tradycyjnie, jak to w piątek o tej porze, będę Państwu przypominał polskieradio.pl/trójka, bo tylko z naszej strony internetowej oddajemy głosy na listę. Jak już tam Państwo będą, proszę zajrzeć na zestaw do głosowania na top wszechczasów. Z tym, że to głosowanie aż do... No tak, mogę tak powiedzieć, aż do 30 grudnia. Natomiast dzisiaj układamy 1711 listę przebojów i będę miał przyjemność poprowadzić to wydanie od 19 do 22. Co na pierwszym tydzień temu? We've pierwsze listy odpowiadam. Dziękuję bardzo. Louder Than Words, zespół Pink Floyd. Magia jednak niesamowita. To jest pierwszy numer jeden dla grupy Pink Floyd na naszej liście. Sprawdziłem. Roger Waters miał numer jeden, ale Pink Floyd nie. Jak będzie dzisiaj? Układamy 1711 notowanie listy. Polskie Radio, PL ukośnik trójka do godziny 12. Kino Wolność. To plebiscyt, w którym wybiorą Państwo najważniejsze filmy, które powstały od 1989 roku. Listę 25 filmów już teraz można znaleźć na naszej stronie internetowej i na stronie do głosowania kinowolność.polskieradio.pl. Trzy filmy, które będą cieszyły się Państwa największym uznaniem, pokażemy jeszcze w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze przypominamy filmy z listy w kolejności przypadkowej. Dzisiaj kolejny film. Dobra, kogo masz na myśli? No ja, magik i ty. Jesteś Bogiem, Leszka Dawida. Jeden z największych sukcesów kasowych polskiego kina w ostatnich latach. Film oparty na historii powstania hip-hopowej grupy Paktofonika koncentruje się głównie na postaci zmarłego w 2000 roku Piotra Łuszcza, magika. Boże, doktorze, może, pomoże, ktokolwiek, który z was mi odpowie, to czy to kara za mych grzechów 100 tysięcy milion? W tej roli wystąpił Marcin Kowalczyk. Halo? Jestem Bogiem. No, pomyłka. Jeszcze raz? Na festiwalu filmowym w Gdyni w 2012 roku Leszka Dawida uhonorowano w kategorii debiut lub drugi film. Marcin Kowalczyk odebrał nagrodę za debiut aktorski, a Tomasz Szuchart i Dawid Ogrodnik ex aequo za drugoplanowe role męskie. Perfekcyjne opanowanie języka pomaga mi robić cię jak chcę po kątowie. Wkomponowane mu w podłogęce wreszcie mu sztandar na maście, wreszcie długo oczekiwane wejście smoka stawem sprawę jak kawa na łowerze fenomenalnie miota. Witam. Mówi publicystka popkulturowa Kaja Klimek. Ten film jest tak dobrze zrobiony, że opowiada kawał historii nie tylko polskiego hip-hopu, ale również tego, co się działo w latach 90., czyli tej rozpasanej przedsiębiorczości, tego, jak wyglądał przemysł muzyczny w Polsce. Więc tutaj jest kawał historii, plus świetne aktorstwo. Młodzi doskonali w tym triu chłopcy, także to fenomenalna sprawa. Plus oczywiście wątek osobisty. Dlaczego ten film jest dla mnie ważny? Bo jestem ze Śląska. I ja w tym filmie, jako osoba, która pamięta tamte czasy, mogę się przejrzeć, bo tutaj praca dokumentalisty, jakim niegdyś był Leszek Dawid, widać, że została wykonana. No, jednym słowem, prawda czasu, prawda ekranu. Oddaję po prostu te czasy, o których opowiadam. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Mówiła Katarzyna Borowiecka. A tak przy okazji, Paktofonika i Jesteś Bogiem. Jest ten utwór w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Głosowanie do 30 grudnia, przypomina. Knew which way to go. took control of me. Paid my dues, spread the news, and across the sea. Put me down, turn me round, turn me round to see. Marble halls, open doors, someone found the key. 'Cause it's easier to try. Czyli tak trochę top wszechczasów, trochę lista. Znaczy sięgnąłem do archiwum alp3.pl. Przy okazji polecam. Pan Paweł pyta, czy jest pan, panie Marku, na tym słynnym trójkowym kalendarzu, bo w dostępnych w necie galeriach związanych z kalendarzem pana nie widać. To ja jestem ten, który stoi obok Helki. No tak, ale państwo nie wiedzą, jak Helka wygląda. No, my jesteśmy dopiero grudniowi, chłopcy i dziewczęta, grudniowi 2015 roku. No właśnie, to teraz minutka przed czasem, pierwsza odsłona dzisiejszego taśmociągu, Underwater Boys i zespół Shriekback.

Na początek zaproszenie na nietypową wycieczkę po mazowieckich gminach leżących nad Zalewem Zegrzyńskim, turystycznym szlakiem pamięci Polski walczącej. Cały ten szlak to są trzy trasy: czarna, czerwona i zielona. W sumie 78 miejsc pamięci. Mówi Polskiemu Radiu Joanna Kajdanowicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Legionowie, na terenie którego znajduje się część szlaku. W sumie 140 kilometrów tras, które można przespacerować pieszo, przejechać rowerem. Te miejsca są oznakowane. Przy 50 z nich stoją tablice z opisem. Mamy, szczególnie w lasach, bo wiele z nich biegnie przez lasy, również tablice kierunkowe, żeby się nie pogubić i w odpowiednią dróżkę skręcić, podążając szlakiem. Do tego jeszcze jest uzupełnienie trasy po mieście, kolejne 20 kilometrów, także w sumie około 160 kilometrów tras po miejscach pamięci narodowej. To ciekawe, 85% kosztów projektu sfinansowano z funduszy unijnych na, uwaga, zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Dlaczego? Otóż szlak, który ma szansę stać się sporą atrakcją turystyczną, może dać też zatrudnienie lokalnej społeczności zamieszkującej owe nadbrzeżne obszary rybackie właśnie. A zatem wpisuje się w cele statutowe funduszy. Tak oto dbałość o dziedzictwo łączy się z turystyką. Więcej szczegółów na Facebooku. Do wyszukiwarki wpisujemy turystyczny szlak pamięci Polski walczącej. Unia Kultury. Teraz kilka słów o francuskim kinie. Jak donosi serwis Cine Europa, do końca października nad Sekwaną sprzedano prawie 170 milionów biletów, co stanowi ponad 10% wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Prawie połowa rynku należała do filmów francuskich. Ten wynik może być jeszcze lepszy, bo do kin właśnie weszło kilka rodzimych premier, m.in. debiutancki film Marianne Tardieu zatytułowany Insecure, w którym główne role zagrali Reda Kateb oraz aktorka znana z życia Adeli, Adele Exarchopoulos. Na koniec przenieśmy się do teatru. Art of Aging, sztuka starzenia. Tak nazywa się duże europejskie przedsięwzięcie teatralne pod auspicjami Europejskiej Konwencji Teatrów. Europejczycy żyją coraz dłużej, coraz większą część populacji stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Za kilka lat w Unii może zabraknąć rąk do pracy. Oto problemy będące punktem wyjścia Art of Aging. W ramach projektu odbyły się i odbędą premiery spektakli przygotowanych w kilku europejskich teatrach. Co ważne, wspólnie pracowali przy nich artyści z tak zwanej starej Europy i ze wschodu kontynentu, z nowych państw członkowskich. Dziś w berlińskim Deutschland Theater premiera przedstawienia Fenfires, Land der Ersten Dinge, Bludiczka, które Niemcy zrealizowali wspólnie z Teatrem Narodowym w Bratysławie. Sztuka niemiecko-gruzińskiego dramaturga Nino Haratischwilego opowiada o spotkaniu Niemki Lary i Słowaczki Natalii. Ta pierwsza jest byłą sędzią, która wymaga stałej opieki, a sprawuje ją Natalia, która kiedyś była muzykiem. W najbliższym czasie także premiera przedstawienia pod tytułem Obawiam się, że się znamy w teatrach w Heidelbergu i Zagrzebiu. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Jan Niebudek przygotował ten materiał. Za 12 minut godzina 10, to teraz jeszcze dwa utwory z nowego zestawu. Zaczniemy od Melisy. Sit down next to you. Yeah, I remember you from school. You seem to have a good heart. Way back then, you were gonna make it big. But it's divorce now with a couple kids that brings you back to these parts. Everybody stumbles, everybody hits the ground. No use running scared when those changes come around. Cause you don't know what might be waiting for you tonight. You really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone, where all you're gonna do is think. So take my number, or I can take you home. The diner always open, just around the block. So take my number, or I can take you home. All those dreams that were gonna set us free,